Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Działania rządu doprowadziły do zmniejszenia nierówności społecznych, zapewnia wicepremier Morawiecki. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Rowerzyści powinni pamiętać, że na chodniku pierwszeństwo zawsze ma pieszy, przypomina policja. Działania gospodarcze rządu doprowadziły do znacznego zmniejszenia nierówności społecznych, zapewnia wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas kongresu PiS i Zjednoczonej Prawicy w Przysusze minister rozwoju i finansów podkreślał, że obietnice socjalne rządu rząd zrealizował bez podwyższania podatków. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin mówił o konieczności wsparcia niewielkich przedsiębiorców. Do przerwy 4.0, tak o obecnej sytuacji gospodarczej mówił wicepremier Mateusz Morawiecki, nawiązując do 4-procentowego wzrostu PKB. Według ministra finansów i rozwoju nowy model gospodarczy przedstawiony przez rząd daje dobre efekty. Udało nam się uszczelnić system podatkowy. To więcej niż netto wpłynęło z Unii Europejskiej w zeszłym roku do Polski. Mateusz Morawiecki dodawał, że rząd stara się łączyć gospodarkę lokalną z wejściem na Europę, a także całą gospodarkę ze społeczeństwem. My nie hołdujemy żadnym ideologicznym skrajnością. Ani neoliberalizmowi, ani socjalizmowi. My patrzymy na gospodarkę z punktu widzenia łączenia. Zapowiedź ustawy o małej działalności gospodarczej, czyli o stopniowym obniżaniu ZUS-u, padła z ust Jarosława Gowina. Fryzjerka w Przysuszu płaci dokładnie taki sam ZUS od swoich zarobionych ciężko 3000, jak fryzjerka w Warszawie od 15000. Czy tak powinno być? Jak dodawał wicepremier, kolejną inicjatywą będzie zapewnienie w przyszłorocznym budżecie dodatkowego 1 mld zł na naukę. Z Przysuchy Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej i powołała zespół, który ma przygotować program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna poinformował, że na październik zaplanowana jest konwencja partii, w czasie której program zostanie przyjęty. Główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, profesor Andrzej Żońca, powiedział, że gdy jego partia wróci do władzy, zabroni zadłużania się państwa, jak to ujął, w czasach tłustych. Pierwszym punktem dekalogu gospodarczego Platformy jest zaprzestanie wzorowania się na Grecji w finansach publicznych. Tam boleśnie przekonano się, że żeby wydawać, trzeba zarabiać. W państwie PiS zamiast finansy publiczne zdyscyplinowano minister, która ośmieliła się o tym napomknąć. Dla nas wzorem w finansach publicznych będą Niemcy i Szwajcaria, a nie Grecja. Andrzej Żońca powiedział, że Platforma Obywatelska obniży opodatkowanie niskich płac i przebuduje wydatki socjalne, by świadczenia trafiały do najbardziej potrzebujących. Policja zorganizowała w Warszawie paradę rowerową i piknik rodzinny poświęcony bezpieczeństwu rowerzystów. Jazda rowerem po chodnikach może odbywać się tylko w niektórych przypadkach, przypomina inspektor Zdzisław Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zabrania się korzystania z chodnika z takimi wyjątkami jak opieka nad kierującym rowerem w wieku do 10 lat. Jeżeli chodnik leży przy jezdni, na której dopuszczalna prędkość wynosi powyżej 50 km na godzinę i szerokość chodnika jest co najmniej 2 metry. Jeżeli są bardzo trudne warunki atmosferyczne, które zagrażają bezpieczeństwu pieszym, na przykład mocne opady śniegu, silny wiatr, opady deszczu, wtedy kierujący może korzystać z chodnika. Jednak wtedy bez wyjątków pierwszeństwo na chodniku ma zawsze pieszy, o czym powinni pamiętać rowerzyści, dodaje inspektor Zdzisław Sudoł. Wtedy kierujący rowerem musi zachować szczególną ostrożność i musi ustępować miejsca dla pieszy. A niestety, jak nieraz obserwujemy, kierujący rowerem robi sobie slalom między pieszymi, jadąc z dużą prędkością i często dochodzi do tutaj właśnie zdarzeń na chodniku, gdzie kierujący rowerem potrąca pieszego. Warszawska parada rowerowa została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro słońca raczej niewiele, za to dużo chmur i przelotne opady deszczu i nadal wietrznie, od 15 stopni w Augustowie do 20 w Warszawie i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Pierwsza lipcowa premiera. W niedzielę po 21:00. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana. Futbolistki. Agata Kulesza. Joanna Kulik. I Dorota Landowska. Ruszają się jak małże. W szafę kopnę, w łóżko kopnę, w psa kopnę. We mnie nie. Nie jeżdżę na becze. Roznosi mnie na trybunach. Raz mnie wyprowadzili flakonem perfum. Rzuciłam w sędziego. A ty jak masz na meczu? Biegam po pokoju koło kominka na jednej nodze. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają Tomasz Mann na wakacje.

Judgment time has come. Nie needing, nie squealing, nie looking for someone to bear witness to your goodness. You can't even find your son. Dlaczego, czyli pociągnij za spust. Depeche Mode, utwór Scum, chyba najbardziej radykalny z nowej płyty Spirita, Going Backwards, na szczycie listy przebojów programu trzeciego, i myślę, że świetlana przyszłość przed tą piosenką i w ogóle przed jakimikolwiek piosenkami z albumu Spirit, obojętnie co się jeszcze nie ukaże na singlu, myślę, że fani tego zespołu w Polsce zrobią swoje. No to teraz tak trochę a propos tego, co się dzieje w Sopocie. Goście kolejni u nas za mniej więcej 5 minut. Jeszcze będzie druga część sesji zespołu The Fruitcakes. Jeszcze pogramy trochę nowej muzyki, jeszcze zaprosimy Państwa na koncerty, a tymczasem ile lat, to już można liczyć w latach, ile ja lat nie prezentowałem tego głosu. Boska Kate. I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my yeah. Cloud busting. Jakby to powiedzieć, niszczenie chmur, rozwalanie chmur, pękanie chmur. Ale teraz jest przy naszym mikrofonie ktoś, kto napisał przed laty recenzję tej płyty, czyli Hounds of Love, czyli Ogary Miłości Kate Bush do pisma Nonstop. I ja pamiętam całe frazy z tej recenzji. Znaczy zainteresowany główny autor pamięta koniec tej recenzji. Nie. No to ja przypomnę. Najlepsze utwory na płycie? Wszystkie. To chyba źle słyszałem. No to teraz was przedstawię. Rafał Niedźwiecki i Marek Królikowski. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Siema, cześć. Panie Piotrze, pan ma nieotwartą jedną płytę, London Grammar. Warto otworzyć. Tak? No bo ja ją dostałem najpierw w takiej formie, takiej trochę, mówiąc radiowo, nie teges. Wiem. Ja mam niestety taką nie teges, ale tu jest podobno Bittersweet Symphony, świetna wersja. Jak się, takie pytanie, niekoniecznie związane z Sopotem, ale... polowałem na to pytanie, żeby to zadać na antenie i żeby zagrać Cloud Busting właśnie podczas tego wyjazdu Kate Bush. Czy różnica po latach między słowem pisanym a słowem mówionym w radiu dla pana jest ogromna? Tak, właściwie przestałem pisać recenzję, dlatego że to jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaką się robi recenzję. Właściwie kto mi dał prawo powiedzieć, że ta piosenka jest fajna albo ta jest gorsza. W mówieniu to przychodzi łatwiej, natomiast w pisaniu przychodzi coraz trudniej. Czasami na blogu polecam jakąś płytę, jeśli coś mnie zachwyci, ale ta recenzja to są trzy zdania, czasami niezwiązane z płytą, czasami związane z emocjami, jakie towarzyszą podczas słuchania tej płyty, na przykład przez cały dzień. Mm-hmm. Bo kiedyś miałem tak, nie wiem jak masz ty, kiedyś miałem tak, że słuchałem płyty po łebkach, 3-4 utwory i z tych czterech wybierałem jeden, żeby go zaprezentować w radiu najpierw, bo następne płyty czekały. Teraz mam tak, że przychodzę do domu i słucham płyty 4, 5, 6, 7 razy całej. Mhm. Ja też tak mam. I to jest ja fantastyczne tak uczucie, bo zupełnie inaczej się wtedy podchodzi do tego. Ale już coraz mam mniej odwagi do tego, żeby wypowiadać się na temat muzyki tak konkretnie. Czyli w pisaniu trudniej, w mówieniu łatwiej. No, taki miernik, który chyba nigdy się nie zestarzeje, to jest miernik następujący. Włączyć sobie taką płytę przy zwyczajnych, normalnych, domowych czynnościach i jak cię któryś utwór przewróci, to znaczy, że jest twój. Tak, a poza tym to jest coś takiego, że przyzwyczajasz się do tej płyty. Ja mam tak, że czasami wyłączam płytę po trzech utworach w radiu na Myśliwieckiej. Mówię, nie, posłucham sobie jej w domu, bo tu wydaje mi się, że powinienem już ją odstawić na półkę i nigdy po nią nie sięgać. Natomiast w domu, w innych warunkach, w spokoju, w normalnych takich czynnościach domowych, nagle coś mnie chwyta i potem jeszcze raz. I to jest świetny sposób na słuchanie muzyki. Poza tym coraz mniej oglądam telewizji, coraz mniej słucham radia, przyznaję się też. Więc te płyty to jest takim ratunkiem, żeby nie zwariować. Płyta, która chwyta. O, widzisz, to jest dobre. Płyta, która chwyta. Jak po Markomanii dzisiaj? Świetnie. Bardzo dobrze. Przyszedł tylko jeden taki list. Tylko jeden dzisiaj taki, że już powinienem iść na emeryturę, bo gram beznadziejnie. No ale do tego też się trzeba przyzwyczaić. Wesołe jest życie, staruszka. Nie, no żarty. Spacerujecie troszeczkę z parasolem? Bez? Tak, już dzisiaj mam 10,5 tysiąca, ale jeszcze chciałbym parę zrobić. Kroków w sensie? Kroków, tak. Ile to jest kalorii? Jutro policzymy w samochodzie. Tak, jutro to. Zjadł pan coś? Rybkę. Dobre jedzenie. Błękitka. Panie Marku. Marek Królikowski z nami również. Panie Jacku. No właśnie. Jak to jest wciąż być dobrym duchem Trójki? Bo Rafał, no używamy ciebie tak nieładnie to powiem, jako gościa specjalnego, żebyś coś ocenił, podsumował, żebyś nam o czymś opowiedział. Dobrze. A filmami, z przedstawieniami, spektaklami jest podobnie jak z płytami? Widzisz jeden przez, no powiedzmy, 12 minut i myślisz sobie, nie, to ja już może bym poszedł. No nie, myślę, że nie, że jednak film teatr jakoś działa szybciej. Może też nie tu i teraz, bo były takie filmy w historii mojego życia, że myślałem o nich po wyjściu jakby i kombinowałem, jakie są moje odczucia, jakie są moje poglądy na temat tego, co tam zobaczyłem. A w muzyce rzeczywiście muszę posłuchać chyba kilka razy. Muszę posłuchać kilka razy, ale muszę wam trochę pokazić, nie dlatego, że tu jestem dzisiaj z wami prawie non-stop, ale że czasem mnie pytają gdzieś w różnych sytuacjach, czego pan słucha. Ja najchętniej odpowiadam wtedy Trójki, dlatego, że jesteście dla mnie takim wyznacznikiem tego, znaczy Szczególnie w tych czasach, kiedy jakby mamy dostęp, mamy te wszystkie takie aplikacje, gdzie możemy właściwie, pamiętam ten moment kilka lat temu, kiedy założyłem sobie w swoim telefonie taką aplikację, gdzie mogłem ściągnąć każdą muzykę świata. Mhm. Nie będę teraz wypowiadał, co to za, żeby nie reklamować. I to było fantastyczne, ale też właściwie w tym wielkim nadmiarze, kurczę, musi być ktoś, kto się trochę na tym znaczy, kto tak więc, żeby coś, nie wiem, zweryfikował, coś, nie wiem, coś poukładał i wskazał, słuchajcie. Przewodnik. Przewodnik, dokładnie. No. Znasz nasz najlepszy redakcyjny radiowy dowcip? No. Sonda. Jakiego radia najchętniej pan słucha w pracy? Pana Sonik. I to było lokowanie produktu. To było lokowanie produktu. Tak jest. Tak. No dobrze, dobrze. A jaka cię muzyka zahaczyła ostatnio tak poważnie? Tak naprawdę poważnie, głęboko? Chyba wczoraj rozmawialiśmy na ten temat. Cortez? No myślę, że tak, że to była taka takie coś, co nie, no, nie musiałeś tego mówić w stelce, wiesz. No chyba tak rzeczywiście było, tak, bo to było. Gdzieś, nie wiem, przeczytałem, że Cortez jest jakimś właśnie, jest kaowcem z wykształcenia, więc mniej bliska osoba, bo też przed szkołą teatralną skończyłem studium KO w Kaliszu, które też serdecznie pozdrawiam, bo gdzieś tam też gdzieś wykuwał się mój gust artystyczny, muzyczny, bo tam były właśnie spotkania teatralne i spektakle z całej Polski i festiwal pianistów jazzowych i taka banda świrusów na moim roku właśnie w tym studium. I Cortez uderzył rzeczywiście w takie miejsce gdzieś tam w moim sercu, mojej wyobraźni, że tego się nie spodziewałem, tego szukałem. Może właśnie w tym nadmiarze nagle taki czysty, spokojny, jakiś coś, jakieś opowiadanie, jakieś zwierzenie. No trzymam kciuki, żeby mu się jakoś to też mądrze układało, bo to potem jest niestety trudno, szczególnie podobno w polskiej rzeczywistości muzycznej. Właśnie, żeby to utrzymać. Żeby to utrzymać, żeby ktoś pokierował, bo to trzeba, myślę, że trzeba gadać z mądrymi ludźmi jakoś, nie wiem, otaczać się właśnie mądrymi ludźmi, jakimiś ludźmi, którzy inspirują i gdzieś tam. No nie wiem, może zależy może to też nie jest prawda, może silne osobowości nie potrzebują tego, ale myślę, że taka wymiana myśli i dialog właśnie tylko z mądrymi ludźmi. Trzeba mieć takie ucho, intuicję, żeby się otaczać takimi, a nie innymi ludźmi. Panowie, bardzo wam dziękuję za tę roboczą wizytę przy Myśliwieckiej 357. Mam nadzieję, że wieczór będzie udany. Jutro wracamy do Warszawy. Zabierzemy trochę przynajmniej... Piasku. Piasku, tak, i muszelek. I jeszcze takie zdanie do Marka Niedźwieckiego, takie też nasze trochę redakcyjne. Wywlekam trochę naszą radiową kuchnię, ale dlaczego nie? Jeszcze raz usłyszę o emeryturze, to będzie bacik. A wiesz, kiedy będzie słońce w Sopocie? Jak wyjedziemy? Jutro o 13:00, wtedy, kiedy już prawie będziemy się pakować. Tak, mój telefon tak mówi. To ile kroków do jutra jeszcze się uda zrobić? Panie Marku, taki mamy klimat po prostu. No, do Gdańska pójdę teraz i potem z powrotem. A to Polska właśnie. Tak. No to taka mała przebieżka. Bardzo wam dziękuję. No cześć. To my dziękujemy. Dzięki. Marek Niedźwiecki, Rafał Królikowski, czyli ważna część naszej trójkowej ekipy dzisiaj tutaj, w ogóle tutaj w Sopocie podczas otwarcia sezonu. To teraz, no trochę też a propos w związku z tymi męskimi głosami, które państwo usłyszeli za tydzień, co już wiemy, startuje kolejna edycja Męskiego Grania. Dwa razy teraz, dwa wspomnienia z 2015 roku. Żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że którzy chcą, zwróci się. Tomek Lipiński, Mała Koncelu! A teraz zapraszamy pana Fisza po raz ponowny. Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu i patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy oprócz niejednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się, dla ciebie spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się, dla ciebie spalam się. Spalam się, rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać chciałbym z sobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy ciebie w wannach i pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Z zamkniętymi oczami. Czy wiesz, o czym mówię? Zamkniętymi oczami. Spalam się, dla ciebie spalam się. Spalam się, dla ciebie spalam się. Spalam się, dla ciebie spalam się. czy wyspalam się. Ja pamiętam bardzo dobrze tę trasę w 2015 roku i ten moment, kiedy występował zespół ostatni, czyli Męskie Granie Orkiestra, odpowiedni dla danego roku, czyli 2015, i kiedy dochodziło do tego utworu, czyli Spalam się, to krótko mówiąc był wtedy ze sceny największy czad i myślę, że ich występy właśnie z tamtych dni, tamtych wakacji, głównie za sprawą Spalam się, były zapamiętane, ale nie tylko, bo tutaj na przykład gościem specjalnym zespołu Męskiej Granie Orkiestra 2015 był też Tomek Lipiński, też tutaj pomieszkujący właśnie, pozdrawiamy go bardzo gorąco. Pamiętamy, Tomek, i obiecuję, że już wkrótce w ofensywie wrócę do Czarnej Brygady, bo ten album w tym roku nam w ofensywie bardzo często towarzyszy. Mówię ci, że to było wcześniej, Spalam się przed chwilą. No proszę Państwa, jesteśmy w blokach przygotowani do startu. Za tydzień wspólnie z Anną Gacek wyjeżdżamy już do Poznania, żeby stamtąd poprowadzić Męskie Granie. Pierwszy przystanek tej trasy w radiu i będzie ofensywa. I będzie audycja Myśliwiecka 357, a artyści, z tego co wiem, też już przygotowani, w pełnej gotowości. Nawet przed chwilą, kiedy to, co grało na antenie, to Arek Stolarski z agencji Live, która organizuje Męskie Granie od samego początku, przesyła bardzo gorące pozdrowienia. To jest tak co roku, że ta ekipa dobrze się ze sobą zna, ludzie się dobrze rozumieją, chcą ze sobą pracować, a co najważniejsze, kiedy wszystko się kończy, kiedy mamy ostatni koncert w Żywcu, to żal jest z tamtego miejsca odjeżdżać, dlatego że padaniu sobie w ramiona i uściskom, i piątkom przybijanym bardzo często nie ma końca. To jest po prostu jeżdżący, fajny, rodzinny, muzyczny cyrk. I niech tak będzie w dalszym ciągu. Za tydzień w Poznaniu sam początek tej trasy. Teraz muszę coś zrobić, dlatego że czasami takie rzeczy się dzieją. O, radio się dzieje na żywo i właśnie odłączyły mi się słuchawki, ale już jest wszystko okej. Okay. Zespół The Fruitcakes ponownie przed Państwem. Proszę o komentarz. Okej, okay. Słuchajcie, żeby nie tracić czasu, bo muzyka i tak jest najważniejsza, gramy. He's calling you, such a blue tone, out of the sky, when you're alone. I wish I could live. Walk through the room, shadows and gloom. Stand here and gaze. I remember this place. I wish I could live. Here we were, just you and me. The past is now a memory. And then we step into the night, and there at me foretold I do. I wish I could live. I wish I could live. He's calling you when you feel blue. Puts you out of place when you remember his face. I wish I could live. I wish I could live. I wish I could live. To powiem wam tylko, że ten, który robił to Rafał Królikowski, właśnie tutaj słucha. Żebyśmy się nie rozgadywali, ponieważ ja zawsze mam tak, że podczas sesji niby z artystami wszystko ustalam. Młodymi. Ale to też jest taki delikatny sprawdzian pod tytułem: a czy wam się wydaje, że to jest naprawdę ostatni utwór, który zagraliście? Bo chciałbym wam was poprosić o kolejny. Jak się domyślam, jakie standardy są w repertuarze? Ćwiczycie Kingsów, Beach Boysów, Beatlesów, Stonesów, kogo jeszcze? Znaczy ćwiczymy, gramy. Kein problem. No dobrze. No to już. Zaskoczymy, tak? Mamy zaskoczyć. Okej. Okay. Przechodzimy w takim razie. Piotr, willst du ein Beatles? Ja? Ja? Ja? Ist das gut? Natürlich. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier. I got something to say tonight, cause you pain. If I catch you talking to the boy again, I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Well, it's the second time I caught you talking to him. Do I have to tell you one more time? I think it's a sin. I'm gonna let you down. Let you down. I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, whoa, you can't do that. Everybody scream, cause I'm the one who comes to love. But if they see you talking that way, they laugh in my face. So please listen to me. Wanna stay mine? I can't tell my feelings. I go out of my mind. I'm gonna let you down, let you down, leave you flat. I'm gonna let you down and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Everybody's green, cause I'm the one who wants your love. But if they see you talking that way, they laugh in my face. So please listen to me if you wanna stay mine. I can't tell my feelings, I go out of my mind. I'm gonna let you down, let you down, and leave you flat. I'm gonna let you down and leave you flat. You can't do that. Akurat się tak złożyło, że kiedy graliście ten utwór You Can't Do That, to zobaczyłem dzisiaj po raz pierwszy osobę, która tu weszła, jest troszeczkę poza tą salą, ale poprowadzi z tej sali listę osobistą od 19. Piotr Metz, proszę państwa. Czyli to nie jest przypadek. Ci Beatlesi to na moje przywitanie, tak? Tak, dokładnie. Dziękuję, gratuluję. Słuchajcie, świetnie. No właśnie na tym to polega. Muzyka jest najlepsza wtedy, kiedy jest pełen spontan. Oczywiście coś trzeba mieć przygotowanego, ale jeżeli tak to ma płynąć, to jestem cały za. Rozdajemy zaproszenia, bo mieliśmy o tym powiedzieć. Od razu powiem, że trzeba pisać na adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Powiedzcie, na jaki koncert, gdzie, kiedy? Na nasz premierowy koncert w Warszawie, który odbędzie się 12 lipca i w Ninie. Obecnie pod zmienioną nazwą bodajże FINA, ale jest to Narodowy Instytut Audiowizualny. Cały czas to jest to samo miejsce. Można pisać już, tak? Można pisać. Ile mamy wejściówek? No trochę mamy. No, przygarść tak zwana. Ich trochę. Dobra. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, tylko pytanie jest takie, bo jak się domyślam, to nie jest akurat wielka łamigłówka. Czasami muzyka ma temu służyć, żeby sobie nie łamać głowy, a żeby jakoś raźniej, po prostu szybciej, fajniej, dziarskim krokiem iść przez życie. Ta miłość, o której śpiewacie, to jest szczęśliwa czy nieszczęśliwa? To znaczy my naszym głównym, takim sztandarowym, powiedzmy, hasłem jest właśnie skupienie się na miłości, a to czy ona jest już nieszczęśliwa czy szczęśliwa, to chyba zależy od piosenki. Myślę, że piosenki i naszej sytuacji, no. Okej. Okay. Życzę wam, żebyście... Ale wierzymy w miłość i to nam przyświeca. No super kropka, super kropka, super zakończenie. Życzę wam tego, żeby tych koncertów było mnóstwo, żeby płyta dobrze poszła, żeby kolejne płyty dobrze poszły i pamiętajcie, nie ma to jak być rock'n'rollową, dobrą muzyczną bandą. To jest naprawdę fajny pomysł na życie. Brawa dla nich raz jeszcze, bardzo proszę. I to był, proszę państwa, zespół The Fruitcakes w spontanicznej sesji tutaj w klubie żeglarskim, Sopockim Klubie Żeglarskim, skąd nadajemy dzisiaj Myśliwiecką 357 i listę osobistą. Okej, przenosimy się do Warszawy. Bez tego utworu nie wyobrażałem sobie naszego spotkania, bo on zabrzmiał przed rokiem i zabrzmi dzisiaj. Zespół Suede. Selling bouquets of self. Ja naprawdę tego nie grałem przez cały rok, ale pomyślałem sobie, że jeżeli zjeżdżamy do Sopotu, a w ubiegłym roku zabrzmiało to na plaży naprawdę pięknie, no to przypomnijmy sobie cudowny, wciąż cudowny utwór Suede. Mam nadzieję, że prace nad nową płytą się dzieją. Mówiąc krótko, Outsiders z płyty Night Thoughts. I już, za 10 minut godzina 19, mam nadzieję, że jeszcze dwie piosenki się zmieszczą. Przepiękna płyta, orbitująca gdzieś bardzo, bardzo, bardzo wysoko ponad ziemią. Projekt zresztą zwie się Planetarium. To teraz przed Państwem początek tego albumu. Temat podejmowany przez muzyków, myślę, że setki razy i podjęty po raz kolejny, ale coś takiego jest w tej płycie, kompletnie nieradiowej, że aż się chce ją prezentować właśnie w radiu. Planetarium, czyli czterech dżentelmenów, osobowości muzyczne, między innymi Safian Stevens i muzycy zespołu The National stworzyli takie coś, a tak to się zaczyna od Neptuna, kończy na Merkurym. Polecam Państwu bardzo gorąco, projekt zwie się Planetarium. No to teraz tak. Dawniej radiowy. No trochę, znaczy z założenia trochę nie radiowy, ale w radiu brzmi pięknie. Piotr Metz, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy ciebie też w Sopocie przywitała taka kartka? Tak. Tak? Tak, oczywiście. Tak? I to u mnie w pokoju. I pewnie miałeś myślane oczy, jak to zobaczyłeś. No troszeczkę tak jest. Pierwsze skojarzenie twoje z Sopotem, z Trójmiastem, czerwone gitary, lata 60., marynarze, płyty, Liverpool, co jeszcze? Pierwszy błysk to jest jednak Elton John, ale nie mamy tyle czasu, żeby o tym poopowiadać, ponieważ miałem zaszczyt pracować przy jego występie w Sopocie. No i mam wspaniałe wspomnienia. Ale to jest oczywiście dość świeża sprawa. Natomiast chyba dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką udało mi się w Sopocie w